ای هاوار، اما یه چی رو دادت ها؟ زنوکا، زنوکا چی؟ ترمایی؟ بله خاتونه کم، درگای پشت و کراوه تو رنگیشی سپیه، بله سپیه اره باشه گل پیاو، اما تو چی دالیت ها؟ بله، بسر قادر مکه یه سر کود خاتون ها؟ پیم بله، چی تریشت بینی ها؟ بسر قادر مکه یه سر کود دعای بزر بو خاتون کم خواهی گر، نزانم لمالی برستی اسمان چی رو دادا؟ نردم بشو نیشی دا کچی نهاتا و با مالاو، ای خواهی من خری کشیتا ببلد سمانه خاتو رودن مایل دکری پیمان بلای چی رو داد؟ هیچ نیه خاتو کلیر هیچ نیه گران مبا دی خراک سپستان لگل منورا بسر چاو کلیر او چی تا با چی تاوکو یستانه نستی؟ من جمله هاوار بو تو خیال دکی کلیر هیچ کسیک هاواری نکردواتی دگید؟ بلا من براستی جویم لحوار بو من دل نیام او راستی بخاتو کلیر توزک پیش استا سبستان و جون بینیان او راستی که ایتی چی دلی خاتون؟ او کلیر اما همو پر لطرمایی سبستان و جون اوان بیکو ترمایی که ان بینی ترمایی؟ او ترمایی لچوی؟ ارام بخاتو کلیر سبستان لگلد دبی هیچ متر سباشا او لگلد دبیت بابا او کم بلا زوب گره من زور ده ترسم ارام بخاتو کلیر ترمایه که نامینه وکو پیش موتی سپستان لگلد ده بیت خاتو رودن مایل نامه یک باباو کم بنیره بی بله بابا سوترین کاد بگره تو بولا باشه بسر چاو بخیر بیتو گورم سپاس کلیر کتکم باوکیجان گرایتوا خاطر رودن مایل نامه ایچی بوم ناردو او تیای دانوسی و ککسکه ده ترسید پیم بلکت عزیزکم لسی ده ترسید سپاس بو ترمایی کم بهوی او تو گرایتوا بولا من زور بیرم ده کردی چه خوشویستکم استاش تو پیم بلی هایدی حالی تو چونا باشم سپاس ای تو چونی سپاس بو خوا تو زور رنگ زردیاری و دیاره ترمایی که توشی ترسندو ها هایدی نخیر تو زور ازای برستیس من بیارمتیت او من هاتم کلیر حتا و کملیرم پیویز به هیز دوره ترسیگ ناکاد کتا کم باشا پیم بله تو دل خوشی بله ای تو هایدی توش دل خوشی گلتا بکن نخیر گورم اگر گلتا من کردایا او با دوی تو من دنه دنر کوا بیتوا اما همو من او دا زاین که تو زور سرقالی گورم بلام ناچار بین که بانگت بکن اوا به هر حال، جون، برو هر استا دکتورم بو بانگ بکا اگر اوی دیلیت راست به، دبه اوش دبشته چی زور زور ترسناک دابنیم، دی خیراک برو فرمو دکتور بخیر بی دکتور صلاوت لبی کلیر، دبینیم تندرستید برو باشتر چوا منو دکتور، امشو به هر دکمان ترمایه که دگرین بیگو من هست با ازاردکی های دی؟ خیر دکتر ماوه یک پیش استرنگ و رود باشتر بو بلام استرنگت زرده او روزانه خواردنی زور کم بوا اوشتیشی خراپا بر لوی بروم در باری او قصده که این تا هو یکی بزانم های دی نگران مبین من باشم دکتر اگر خزمتکاره که گالتا نکاد او تار ما یک دزا ها ها دز دی بینین زور دەکەم. من زور سەرمامە زور. باپیرا؟ چی لەوێ؟ تو چی؟ هایدی، پێم بڵێ تۆ چی دەکەی لە دەرەوە هایدی؟ ئارام بە سیسمان، کەمێک ڕێگام پێ بدە. مەترسە هایدی. با بڕۆنە ژوورەکە دەی وەرە هایدی. وەرە. مەترسە ئازیزەکەم. من قسەی لەگەڵ دادەکەم بەڕێ سیسمان. کەمێک ئارام بەوە کچەکەم، باشە بەو کاتە درەنگە دەدویست بۆ چێ بچی؟ نازانم بۆچێ دەڕۆیشتم. من هەوڵی ڕاکردنم نەداوە. دەزانم. ئەوە دەزانم، بێگومان تۆ خەونت دەدیت. بەڵێ، من هەموو شەوێک خەون دەبینم. خەون بە چیەوە دەبینی؟ هایدی بۆم بجێڕەوە. زۆر خەو بەوە دەبینم کەوا لە ناو کۆخەکەی باپیرم دام و جۆم لە هاژە هاژی دارەکانە. هەروەها دەنگی باش لقی دارەکان دەهەژێنێت و ئاسمانیش سافە. بەڵام کاتێک کە هەڵدەستم دەبینم هێشتا هەر لەناو ئەو کۆشکەدام. باشە، هیچ شوێنێکت ئازاری نییە بۆ نمونە سەرێت یان لاقێ؟ نەخێر دکتۆر، بەڵام هەست بە بارێکی قورس دەکەم لێرە. بارێکی زۆر قورس. ئایا ئەو شتە زۆر ناخۆشە؟ نەخێر، بەڵام ئەو بارە قورسە وام لێ دەکات هەست بکەم کە دەگریم. بێگومان کاتێک کە تووشی ئەو حاڵەتە دەبی دەگریی، وانییە؟ من ناتوانم بگریم. خاتر و دنمایل ئەوەی لێم قەدەغە کردووە. بۆیە خۆت لە گریان بە دوور دەگری، وانییە؟ ئێستا پێم بڵێ هایدی، ژیانی فرانکفورتت لەلا خۆشە؟ ها بەڵێ. باپیرەت دەکوێ دەژی؟ لە چیاکانی ئەلب. باشە، حەز دەکەی تۆ بڕۆی بۆ ئەوێ هایدی؟ ها من دەبێ لێرە بم، کلێر پێویستی بە منە. تۆ زۆر دڵنەرم و باشی هایدی، ئەگەر حەزت کرد بگری، چونکە ئەوە دڵت ئاسوودە دەکا. بەڵێ. حاڵی چۆنە دکتۆر؟ زۆر بەپەرۆشە بۆ ماڵەوەیان. ئەگەر بەو شێوەیە بمێنێتەوە، ئەوە حاڵی زۆر خراپ دەبێ. ئەو پەرۆشی ماڵەوەیە؟ بەڕاستی ئەوە جێیداخە. ئێستا من تێگەیشتم ئەو لەگەڵ هەوای دەشت و چیاکاندا ڕاهاتووە کە چی لێرە لە ماڵی من خۆی وەکو بەندکراوێک دێتە پێش چاو. چی بکەم تاوەکو دڵی خۆش بێت؟ پێویستە بگەڕێتەوە. چیا؟ ئەو تەنها حەز دەکا لە لای باپیرەی بمێنێتەوە. ئەوە ڕای منە. بەڵام ئەوە مەحاڵە. من ناتوانم لەو حاڵەتەی ئێستای ئەوە بگەڕێنمەوە بۆ لای باپیری. ناتوانم. نەخێر. ئەو کاتێک کە حاڵی باشتر دەبێت، بەهێز دەبێت، ئەو کات دەیبەمەوە لای باپیری و تەواو. باش بیر لەمە بکەرەوە. بەڕێ سیسمان، هیچ دەرمانێک چارەسەری ئەو پەرۆشیەی ناکە کە بۆ ماڵەوە هەیەتی. ئەو شتێکی هایدی دەیەوێ هەڵمژینی هەوایەکی سافە لە ناو چیاکان. ئەگەر نا، ئەوە تووشی نەخۆشیەکی ترسناک دەبێ. من لە ئێستاوە ئاگادارت دەکەمەوە، ئەگەر ئەو شتەش ڕووبدا، تۆ بەرپرسیاری یەکەمی لەو کارە. تێگەیشتی بەڕێ سیسمان؟ ئێستا تێگەیشتم. بە قسەی تۆ دەکەم. بەڵێ، فەرموو. ئەوە منم، خاتو ڕۆدنمایل. بەڕێ سیسمان، تکا لێ دەکەم هەموو شتێکی پێویست بۆ گەشتکردن ئامادە بکە. دەتەوێت بەو خێرایە بەجێمان بهێڵیت؟ ها نخير بالكو هادي دروات او بدي ما دهيلي تارمايكش او بو عدلين او تو چي دلي او تارمايك ابو ها برس اسمان بالي او بو تماشاك او ايك يكا لكرده وخرابكاني نا نا نخير خاتون هادي بدم نستنى ودروات چي بنستوي دروات بالي خاتون او الراست يكيا بوه برگارم دا يكسر بينير موبوت يكاني الب اوش لبر برجواندي خويتي نا نا كاري وامكا بوتي وانكم کلیر زور اوی خوش دوی اگر او برواد زور خمبار دبی برز تنها بیر کرنوی لویا که روژگ لروژان های دی برواتو نخوش دکوید او راست بلام هر کاتی که عادلی باسی چیاکان دکا کلیر خیران رنگی زر دبی او زور رقیلی دبی تو که او بجی من بهیلید کلیر بوی رگام لعادلین گرتو تناند نوی چیاکانی جنهینه و هر وها بینی شیلی نکاتوا او چی دلی؟ چون رگه با خود دادهی که وابم شوه لگل اوکسه بستزمانه داتون بی چون من تنها بیر لبرجان دیک چکی تو دکم آوا که واتا تو هو کاری نخوش کوتنی هایدی بوی رودن مایل ها بره سیسمان هر استا برو بانجی پوری بکده خیره بست زمانه دوای لی بردن دکم های دی ها چی دوید؟ نیگران مبا جوه بگره حوالی خوشم لیا بریارم دوا که بدگرن مبا تیاکانی الب های دی دادگرن مبا چی؟ دگره تو بوناو تیاکان بو تیاکان؟ بله هر ایستا خود آماده بکه که با پیرم و پیتر و دا پیریشم دبینم بگو من هر همویان دبینید هر بم زوانش کسه عزیزکم دست مو مالی خو من من دا گره مو مالو هی نخیر من نتوانم پیم بله با چی نتوانی هایدی چون که پیویست نتمتی هکنده بلیر بمین موا رونی بکوا، بوتی؟ لبر خاطری کلیر کلیر ببی من دلتنگ و بزرده به برسیس من هایدی کلیرت خوش دوید عزیزکم سپاسد دکم بچکولانکم خیالت آسوده بید بلینت بیددم که لمودو ایتر کلیر هرگیز به تنها نبید هرگیز براست؟ بله براست ما هول دادم همو کاتک لرای دب من موا چون که بهوی تو کلیر زور دل خوش بو استاش بگره و نوچی اکان های دی خیالت آسوده به و هیچ خمد نبه باشا بلام خمد نبید کلیر بباشی او تیدگات سپاس نخیر نموی های دی لیر بروان کلیر کچکی خوم تی بگا بو چی لیر تندرستی باش نبید دکه باو کجان ناتوانین ایمه بزور بیهیلین او کسه کم اگر واب که این اوه تندرستی خرابتر ده بید پیویست بگره تو مالی خویان تاوکو تندرستی باش بیتو و خوشی با بگره تو که واتا بچی من ده هیلی کلیر هرگیز نگره تو تا لگل من بید تی بگلیم کسه کم که جیانی ناو شار بو او ناگون زید او جیانی ناو تیاکانی پی خوشتره لناو تیاکانی الیب لگل با پیری زور دل خوش ده بید براستی تو زور بست از مانی اگر تو براستی اوت خوش دوید رگه پیبده بابروات کلیر بیر لخوشی اویش بکوا هایدی هر جیز حزی لفرانکفورت نیا بالام با کسی نگوتوا بوی اولیر دل خوش نیا یارمتی بده کلیر آه وتم یارمتی بده باوکا باله اگر تو ناو سیا کانو نیتوانی بگره توا ها؟ چی؟ آه اگر نگرائه و دیتم سردانی دکم دمیو بزارم چون دجیله و هرو حاسیا کانیش ببینم ریگم پیده دی سردانی بکم باو کجیان ها کلیر باشه کلیر ریگت پیده دم بیرو ککی تو زور جوان بو براسی بلینم پیده دی؟ با بله بالنت پیدا دم لبهاری ده هاتو ده به یک و دت سینت یکانی قلب دتوانی اوش به هایدی بله تو براستی ده؟ بله بلام استر رگ به هایدی بده بابت تو نه چیاکان لیگر ربا بروات باشا رگی دادم باوکا چیا فرمان بده بس بده یک بینن بالنم پیدا بو هند یشتی بدمه کته کده گرت و مالی خوی باوکا تکایا وکو چی؟ سمونی سپی با دا پیری پیترو دوتونیش با با پیری خوی دیار یکم لیور دا گرید کلیر؟ دکتر ما با کلیر باوکا جیان تو بچه که زور باشی تو خوشویستی منی برای سیسمان پوری هایدی زور سرقالو او دلی نتوانم بگرم با ناو سیاکان لگل هایدی دا سباستیان لم حالتی استاد دبی تو لگالی بسید بو اوه من؟ بو سیاکانی الیب؟ بگو من دبید بباشی خود بو او گشت آماده بکی بسر ساو گورم فرمو کلیر کلیر کوتای دا بچیم ده هیلی لیم ببورا کلیر بو چی؟ دبی من داوای لیبوردن بکم دمزانی تو حزد لیبو بگره توا بلا من هر خوم دویستو نم دهش بروی توا کلیر بیگرا او بو تویا تماشا کچی تیدایا ها؟ ها؟ سامونی سپی بودا پیرم و توت نیش بودا پیرم زور سپاس کلین دوال سبستیان دا کم سبتی اکی تریش بر بکد او دست سرانه چنده زوانن شتیکی زورا او چیا زور بنرخا سپاس بو او دیاریان کلین بلام زور لی دولک راسا کشت دوشیتا و دی بینی ها؟ دزنم تو حس لکلاوکی خودتا بلان کلاوکی تو زور کن بوا تو وای تدگی؟ اگر حس دکی بی بلن او جانتا کتی دابنی بله دیبم تو راست دکی کلیر سپاس زور اگا داری خود با هایدی لبیرم نکی کتگ لناو چیا کن بی نخیر کلیر، هست به تنیایی نکه عزیزکم خمت نبی، غریبی دکم بلان به تنیا نبم باوکم پیگوتم که زورترین ماوی که پی بکره لگلم داده بید زگه لوش، حوالی خوشم پیا باوکم بلینی پیدم که لبهاری داهاتو بیم سردن تان براست؟ او زور باشه کلیر، زور باشه بمشوه هیچ هست به دلتنجی نکم، هایدی کلیر هایدی او نامه با باشی بگره، او زور گرنگه، لبیری نکی کاتیک با سلامتی گیشت یا ولای با پیرت، او عبید دست با پیرت، باشا کسکم؟ باشا تکای برستیس من، ریز و سلام به دکتور بگه اینا هیس خمن نبید، هر وادکم، دل نیابا دی، برای کوا خود لگل کلیر، من تاورد دکم بنیازی دیدار خود لگل به هایدی بنیازی دیدار دیم سردنه کلیر خود لگل هایدی هر لرگای گرانه و بیری لبا پیری دکرده و هر وها بیری لشتی زور ده کرده و سر هستی بدل تنگی دکرد بو کلیر بلام او هستی وایلی کرد ورده ورده کلبیری بچیتو بگرتو بلای با پیری بدل خوشی بدل شادی تارو داوی کی تر خواتان لگل.